archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 10 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Jerzy Kwieciński odpowiada na list Rafała Trzaskowskiego w sprawie rządowych inwestycji dla Warszawy. Współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować ze wszystkimi samorządami. Prokuratura sprawdza, czy policjanci z Legnicy, którzy użyli paralizatora wobec awanturującego się mężczyzny, nie przekroczyli uprawnień. Olga Tokarczuk ma szansę na kolejną prestiżową nagrodę literacką. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński odpowiada na list Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy pytał w nim, czy inwestycje dla stolicy będą realizowane przez rząd tylko wtedy, gdy wybory w tym mieście wygra Patryk Jaki. Pytanie to pokłosie internetowego wpisu Piotra Guziała, który w razie ewentualnej wygranej Patryka Jakiego miałby zostać wiceprezydentem Warszawy. Guział napisał tu cytat: gdy wygra Rafał Trzaskowski, Warszawa na lata będzie odcięta od funduszy z budżetu państwa na budowę metra, mostów i obwodnicy. Bo rząd PiS nie zaufa PO po aferze reprywatyzacyjnej. Rafał Trzaskowski nazwał dziś tę wypowiedź szantażem i poprosił ministra o zdementowanie tej deklaracji, na co Jerzy Kwieciński odpowiada. Współpracowaliśmy, współpracujemy i będziemy współpracować ze wszystkimi samorządami. Programy, które uruchamiamy, takie jak program na drogi lokalne, Fundusz Dróg Samorządowych, jest dla wszystkich samorządów. Program Dostępność Plus jest dla wszystkich samorządów. Programy, którymi zarządzamy, które mają współfinansowanie ze środków unijnych, są dla wszystkich samorządów. Z kolei Patryk Jaki, pytany o wpis Piotra Guziała, powiedział, że nie autoryzował tej wypowiedzi. Podkreślił, że jest przekonany, że rząd będzie pomagał stolicy, nawet jeśli to nie on zostanie prezydentem Warszawy. Legnicka prokuratura sprawdza, czy policjanci, którzy użyli paralizatora wobec awanturującego się mężczyzny, nie przekroczyli uprawnień. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na legnickim osiedlu Kopernika. 43-latek awanturował się przed mieszkaniem byłej partnerki. Na widok patrolu wyciągnął nóż i młotek. Policjanci obezwładnili go przy pomocy paralizatora i miotacza gazu. Po krótkim pobycie w szpitalu napastnik zmarł. Teraz badamy, czy funkcjonariusze nie przekroczyli uprawnień, wyjaśnia Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy. Policjanci posiadali wiedzę, że stosowany jest wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną kobietą oraz zakazem zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów, a także stosowany był nakaz opuszczenia lokalu. Na razie nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmierci mężczyzny. Mają to ustalić lekarze podczas zleconej przez śledczych sekcji zwłok. Teraz o kolejnym wyróżnieniu polskiej pisarki. Przekład Biegunów Olgi Tokarczuk autorstwa Jennifer Croft znalazł się w ścisłym finale amerykańskiej The National Book Award. Wraz z czterema innymi pozycjami został nominowany w kategorii książek tłumaczonych na angielski. National Book Award przyznawana najlepszym pozycjom książkowym wydanym w Stanach Zjednoczonych jest uznawana za jedno z najważniejszych wyróżnień literackich. Laureatów poznamy 14 listopada. Dodajmy, że angielski przekład książki Olgi Tokarczuk nagrodzono w tym roku już m.in. prestiżową Man Booker International Prize. Nie zabrakło wzruszenia i długich oklasków. Tak kombatanci i weterani II wojny światowej zareagowali na seans filmu Division 303 Historia Prawdziwa. Projekcję dla nich w ramach akcji Kino Weterana zorganizowano w jednym z warszawskich kin. Kiedy w końcu zaczniemy walczyć, to będziemy walczyć już nie tylko za Polskę. Chcemy, żeby kombatanci też zobaczyli nowe produkcje filmowe, które powstają i dotyczą polskiej historii. Te filmy opowiadają o czasach ich młodości, o tym czasie, w którym walczyli, poświęcając swoje zdrowie i życie dla wolnej Polski. Jak się pani podobał film? Bardzo wzruszający był, ale ja nie mogę w tej chwili mówić, bo jestem bardzo wzruszona tym filmem. Bardzo, bardzo jest naprawdę co oglądać. Magister inżynier Henryk Anusiewicz. Drugi korpus generała Andersa. Pewnie pan miał z pierwszej ręki informacje od chłopaków z Anglii, prawda? Wiesz, ja stałem już po wojnie, to stałem w Anglii obok lotniska 303 Ziemi Mazowieckiej. Z lotnikami kontakt mieliśmy. Myśmy stali od siebie jakieś 4 kilometry. To jest wszystko prawda. Z weteranami i szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem rozmawiał Mariusz Pieśniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Proszę Państwa, dawno nie miałem tylu gości. Witam Państwa serdecznie w studiu Trójki na Poważnie. Przede wszystkim panią Elwirę Gilewicz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Nocnych Rozmów. Tak. No, nocne rozmowy to jeszcze nie są. Kiedyś były po 12. Pani jest przewodniczącą Rady Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Paderewskiego, ale też sekretarzem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej, tak? Imienia Ignacego Paderewskiego. Właściwie... Proszę pani... No proszę, proszę. Właściwie to kiedyś konsul Świderek, który pracował w Kijowie, a później miał konsulat pod swoją opieką w Winnicy, powiedział i pani tut, na co powiedziałam, ja tam, gdzie Paderewski. Ale pani przede wszystkim jest autorką tekstów do wystawy poświęconej Ignacemu Paderewskiemu, któremu dzisiaj poświęcimy najwięcej czasu. A to jest zasługa fundacji w służbie niepodległej i witam serdecznie prezesa. Patrzę, młoda twarz, już prezes, jak to brzmi. Proszę coś powiedzieć o tej fundacji. Dobry wieczór. Tak, też mnie ten tytuł onieśmiela, no ale tak się zdarzyło, że rzeczywiście jestem prezesem Fundacji Służba Niepodległej. Fundacja skupia głównie osoby młode, to znaczy między 20 a 30 rokiem życia. To jest taki warunek? Czy tak się złożyło? Nie jest to warunek sine qua non, aczkolwiek rzeczywiście stawiamy głównie na osoby młode, ale zapraszamy też do współpracy osoby starsze. Jeśli chodzi o działalność fundacji, to najogólniej, ale chyba też najtrafniej powiedziałbym, że jest to działalność o charakterze edukacyjno-formacyjnym. Edukacyjnym dlatego, że mamy takie poczucie czy rozpoznanie rzeczywistości, że no nadal wiedza, szczególnie jeśli chodzi o najnowszą historię Polski, nie jest na odpowiednim poziomie i z tego biorą się liczne spory. Oczywiście nie jest tak, że spór bierze się tylko z faktu niewiedzy, bo natura sporu jest oczywiście bardziej złożona. No ale to jest jedna z rzeczy, nad którą pracujemy, to znaczy na popularyzację tej najnowszej historii politycznej, czy w ogóle historii Polski i edukowaniu. No a druga rzecz to działalność formacyjna, bo znowu mamy takie przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak pustka ideowa. Zawsze wygrywają określone idee, no i zależy nam na tym, żeby no właśnie określone idee takie propatriotyczne, propaństwowe promować. Świetnie. Mówił Marcin Pasierbiński, prezes Fundacji Służba Niepodległej. No i po kolei, proszę Państwa, Stanisław Brach, chyba pierwszy raz mi się zdarzyło rozmawiać z artystą rzeźbiarzem w studiu. Proszę sobie wyobrazić, pan Stanisław Brach stworzył głowę Józefa Piłsudskiego. Widziałem tę rzeźbę ceramiczną. Co pana zainspirowało, żeby setna rocznica niepodległości, czy jest dla pana, jako dla artysty, w tej głowie marszałka coś fascynującego? Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Ja myślę, że dokładnie to, co pan powiedział, sama głowa marszałka jest tak mocno inspirująca, że ona jakby gdzieś na samym początku dała taką myśl przewodnią, żeby właśnie to marszałek, Józef Piłsudski, stał się dla mnie osobiście taką ikoną odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli tej setnej rocznicy, którą w tym roku obchodzimy. I już na przełomie 17-18 roku wykonałem model, potem wykonałem formy gipsowe i zacząłem ją, taki powiem w sposób kolokwialny, produkować w zakładach porcelany w Ćmielowie, ze względu na to, że ona ma, znaczy tej główki, ma się znaleźć 100 sztuk z okazji setnej rocznicy i ona będzie prezentowana w formie takiej ściany wolności. Mhm. Ale jest naturalnej wielkości głowa. Tak, prawda? Głowa, rzeźba sama w sobie jest naturalnej wielkości, około 23 cm wysokości. Z tego też jakby powodu robi się nam bardzo duża, ciekawa kompozycja, bo to jest w okolicach 3 na 3 metry, w kompozycji 10 na 10. Mhm. No i co ciekawe, że ta głowa Józefa Piłsudskiego jest oddana w stylu, jaki wówczas panował w latach 20. To się chyba nazywało Art Deco. Znaczy, tak. Można tak powiedzieć, Art Deco jest mocno stylizowana, uproszczona. Dla mnie przede wszystkim jest w charakterze mojej pracy twórczej, mojej rzeźby. Ja tak rzeźbię po prostu. Bardzo to upraszczam. Staram się jakby z tej postaci, no tutaj oczywiście historycznej, jakby wyciągnąć te najbardziej charakterystyczne cechy, takie, które jakby bezpośrednio mówią o nim samym, o charakterze, oczywiście wiemy, że marszałek to marszałek, a więc wojskowy, a więc to musi być rzeźba bardzo dystyngowana, uspokojona, nie przerzeźbiona. Nie idę w tej rzeźbie w jakieś takie ozdobniki. Mm-hmm. Bardzo uproszczona, syntetyczna forma poważna, głowy. Poważna rzeźba. Tak, poważna rzeźba. Marsowa twarz. Zresztą bardzo, bardzo ładna twarz takiego silnego mężczyzny, prawda? Jakim był niewątpliwie Piłsudski? Stanisław Brach, artysta, rzeźbiarz. No i pora teraz na Wojciecha Grochowalskiego, który już był gościem mojej audycji Trójka na Poważnie, takiej nocnej. Tam mieliśmy dużo czasu do porozmawiania. Wojciech Grochowalski to jest taki Don Kiszot, powiedziałbym, łódzki, który wydaje od 17 lat pismo Kultura i Biznes, podrzuca tu do Warszawie różnym wielkim w nadziei, że uzyska jakieś wsparcie, pomoc, ale to ciągle nie jest to. Nie ma tutaj klimatu dla prywatnych właścicieli gazet i to takich jak twoja, prawda? Tak, dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Wtedy mówiliśmy o generale Wieniawie Długoszowskim, pamiętam. A no tutaj trzeba dodać, Wojciech Grochowalski jest autorem kilku książek o Wieniawie Długoszowskim, tak. Tak, jest to, w zasadzie to mam teraz dwie takie postaci historyczne, dwóch, że tak powiem, mentorów, czyli Wieniawa i Rubinstein, Artur Rubinstein. I tutaj od razu mi się kojarzy i z Rubinstein, i z Paderewskim, i z Piłsudskim, że nie wspomnę o Wieniawie. Artur Rubinstein, ja też przewodzę fundacji, to jest Międzynarodowa Fundacja Muzyczna imienia Artura Rubinsteina w Łodzi. Mam znakomite kontakty i oczywiście zgodę rodziny Rubinsteina. Dwóch jego córek. Dwóch córek, dwóch synów. Oni mieszkają wszyscy w Ameryce. I organizuję festiwal Rubinsteina, ale właśnie tutaj dzisiaj mówimy o Paderewskim i myślę, że jeżeli powiem, że Rubinstein jako przejął po Paderewskim tę wielką międzynarodową promocję kultury polskiej, tradycji, historii, bronienie naszej godności na arenie międzynarodowej po Paderewskim, po jego śmierci, to tak było. Tak. Ponieważ wiele razy w historii się zdarzyły takie sytuacje i w czasie II wojny i po wojnie, że Rubinstein właśnie bronił naszej, o czym może powiemy. Natomiast po śmierci Paderewskiego w roku 1941 w Nowym Jorku Rubinstein zrobił chyba czterogodzinną brał udział w audycji w Radiu Nowojorskim, gdzie grał utwory Paderewskiego, mówił o Paderewskim, zrobił to zupełnie gratis, jak to się mówi teraz wprost. Także to było wydarzenie, które wszystkie media wtedy odnotowały, że wielki Rubinstein, już wtedy był wielki faktycznie, oddaje tak pięknie hołd Paderewskiemu i mówiono, że oto ten człowiek, który przejmie tego po Paderewskim, tego króla fortepianu, bo tak, tak. Paderewskiego Amerykanie nazywali. No i wszystkich, łącznie z Piłsudskim, bezwzględnie łączyła muzyka wielkiego Fryderyka Chopina, prawda, pani Elwiro? Chopin to była taka miłość Paderewskiego od pierwszego wejrzenia, a raczej później coś, czemu on również poświęcał i czas, i koncerty, i trzeba też wspomnieć o tej edycji wszystkich dzieł Chopina, w której Paderewski brał udział jako jeden z redaktorów. Co więcej, muzycy do tej pory twierdzą, i to muzycy nie tylko polscy, a również na Ukrainie, z którą mam kontakty od dawna, od 25 lat się tym zajmuję, Polonią w Żytomierzu. Więc muzycy twierdzą, że nie ma lepszych książek do nauki muzyki, a zwłaszcza muzyki Chopina, ponieważ Paderewski tak poustawiał tam palce, że to po prostu same nuty dają się brzmieć i grać. I na Ukrainie również korzystają z tak zwanego małego Paderewskiego w szkołach muzycznych. To są dzieła Paderewskiego dla młodszego pokolenia specjalnie przez porządek. Mm-hmm. Jest pani autorką wystawy poświęconej Ignacemu Paderewskiemu i tam się właśnie znalazły słowa Paderewskiego o Fryderyku Chopinie. Może ja spróbuję odczytać, bo to... Ten język jest też bardzo charakterystyczny dla Paderewskiego. To jest jak melodia. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbuję. Bo Chopin upiększał, uszlachetniał wszystko. On odkrył w głębi ziemi polskiej najdroższe kamienie. On z nich uczynił najcenniejsze skarbnicy naszej klejnoty. On bodajże najpierwszy nadał chłopu polskiemu najponętniejsze szlachectwo, bo szlachectwo piękna. On wprowadził chłopka naszego w świat szeroki, wielki, na zamkowe przepychem lśniące sale. On postawił go obok dumnego wojewody, obok sławnego wodza sielskiego, postawił pastuszka, obok możnowładnej pani wydziedziczoną umieścił sierotę. On, poeta, czarodziej, potężny z ducha monarcha, zrównał wszystkie stany, nie tu na poziomie, na codziennego życia nizinach, lecz hen wysoko, na najwznioślejszych szczytach uczucia. To mówił Ignacy Paderewski w 1910 roku, w czasie obchodu setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Piękny tekst. Tak, i to jeszcze mówił we Lwowie, proszę pana. A tak, powinienem dodać we Lwowie. Proszę państwa, to ja może w tej chwili zaproponuję niespodziankę państwu i naszym słuchaczom. Posłuchamy Ignacego Paderewskiego. Do was się zwracam, bracia moi ukochani. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbarzyńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego rynku. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Wspomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamiętnij niezliczonych zbrodni popełnionych ziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska! Nie zginie! Żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości. Thank you. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy fragmentu Poloneza A-dur op. 40 numer 1 Fryderyka Chopina. Grał Ignacy Jan Paderewski, to jest nagranie szwajcarskie z lipca 1911 roku. Natomiast ta wcześniejsza wypowiedź to jest przemówienie Paderewskiego na inauguracyjnym zebraniu Rady Narodowej w Paryżu w styczniu 1940 roku. Jest wojna. I ten głos Paderewskiego, słyszeliśmy to wzruszenie, prawda? Co prawda miał już swoje lata, za rok już go nie było wśród Polaków, ale no, słyszeliśmy to przejęcie, tę grozę, ale zostawił piękny testament skierowany do Polaków w kraju i za granicą. Właściwie Paderewski odznaczał się tym, że był cudownym mówcą. Jego teksty, które mniej więcej w tych samych latach wypowiadał, mianowicie to wypowiedź o Chopinie, jak również wypowiedź podczas otwarcia pomnika Grunwaldzkiego, one mają podobną strukturę języka i ta struktura języka wyniesiona została z jego dzieciństwa, stamtąd, z dalekich kresów, z Żytomierszczyzny dzisiejszej, a ówczesnej gubernii wołyńskiej, bo tam się zaczyna jego edukacja. Tam on gra, jako małe dziecko kazano mu grać Belliniego, natomiast edukowano go na przykładach historii polskiej. I tam mu kazano czytać i opowiadano mu o tych naszych wielkich królach, o wielkich zwycięstwach i tam właśnie on pobrał ten język, którym później się posługiwał. No pięknie, że zachowało się to nagranie. To jest nagranie z zbiorów BBC. Angielska radiofonia odnotowała to. Tak. A to był ten okres, kiedy właśnie Paderewskiego, ta grupa związana z generałem Sikorskim, planowała, żeby był prezydentem Polski po tym, jak został uwięziony w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki. Nawet właśnie Sylwin Strakacz, czyli sekretarz Paderewskiego, wyjechał do Morsz. Pan Stroński, profesor, też pojechał do Paderewskiego do Morsz, żeby się przekonać, to był wrzesień 1939 rok, w jakiej kondycji, w jakim stanie, czy mógłby objąć urząd prezydenta. On się nie zgodził. No, jak wiadomo, że generał Wieniawa nie mógł być dla Francuzów no, dobrym ponieważ kandydatem, ponieważ był za blisko Włochów, czyli był przyjacielem hrabiego Cianu, więc wybrano kogo innego. Ale i za blisko Piłsudskiego. Tak. To jest okres, kiedy właśnie Ignacy Paderewski jeszcze ma siłę, jeszcze jest mają wobec jego plany tutaj ci nasi no, rządzący wtedy na obczyźnie, ten rząd na emigracji. Tak. Paderewski urodził się w Kuryłówce blisko Chmielnika na Ukrainie w 1860 roku, 18 listopada. Panowie, co słyszeliście w tym głosie Paderewskiego? Może pan, panie Marcinie? Ja bym tutaj zwrócił uwagę na po pierwsze to, o czym pan redaktor powiedział, przejęcie, które było słychać w głosie Paderewskiego, ale po drugie też na wybitne wyczucie słowa, zarówno w tym słowie mówionym, tak jak powiedziała pani Elwira Gilewicz, świetny orator, co wielu biografistów Paderewskiego o czym pisze i zaświadcza, ale po drugie też świetne wyczucie słowa pisanego. I tutaj zachęcam do zapoznania się z pamiętnikami Paderewskiego, wydanymi przez Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. Czyta się to jak naprawdę bardzo dobrą literaturę. To wyczucie słowa jest wybitne wręcz. I mimo, że no, książka ma około 400 stron, można w bardzo szybkim tempie to przeczytać, bo czyta się świetnie. Tak, Artur Rubinstein też zostawił pamiętniki. Dwa tomy, tak. Też, kilka filmów, wiele nagrań radiowych. Też się czyta doskonale. A sam Paderewski, pisze pani Elwira w swoim tekście, który stanowił część wystawy poświęconej Paderewskiemu, w wieku niespełna 3 lat potrafił zagrać melodię znane mu ze słyszenia. No, po prostu genialny twórca. zresztą tak jak Chopin. Tak, ja, jeśli można, to... Bardzo proszę, słowo. Panie Stanisławie. Stanisław Brach, artysta rzeźbiarz. Po tym tekście, który pan redaktor przeczytał... I nie pomyliłem się. I nie pomyliłem się, tak. Ale się spociłem. Które zostało wypowiedziane przez Paderewskiego w setną rocznicę urodzin Chopina. Chciałbym tu przypomnieć też swój projekt przy okazji. Ja trochę będę o rzeźbie, bo jestem rzeźbiarzem, nauczycielem akademickim, a więc bardziej może w tym kierunku będę szedł. Nie jestem tutaj specjalistą od tego, żeby wypowiadać się, co sam Paderewski miał na myśli, aczkolwiek wiemy, że to trudne czasy, przeżył pierwszą wojnę światową, doczekał drugiej, a więc... Tworzył niepodległą, tak, drugą, tak, Rzeczpospolitą, tak, a więc był premierem. Były ciężkie czasy i w tym głosie starszego pana już słyszymy to wszystko. Ale chciałbym nawiązać, że w 2010 roku, kiedy zacząłem pracę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, to z okazji właśnie już 200. rocznicy urodzin Chopina, zrealizowałem taki, można powiedzieć, monumentalny pomnik, realizację 200 głów Chopina na 200. rocznicę. Odbyło się tu kilka w Polsce prezentacji tego projektu, między innymi w Warszawie na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych, potem w Centrum Rzeźby Polskiej w Worońsku, potem w Krakowie w Pałacu Sztuki. Miałem zaszczyt oczywiście pojechać też z tą wystawą do Faenzy, do Włoch, na bardzo prestiżowy konkurs. A więc też się trochę zapisałem w tych obchodach setnej rocznicy, 200. rocznicy urodzin Chopina, które przypadały na 2010 rok. Tak, te piękne polskie historyczne głowy są przecież rozpoznawalne na całym świecie, tak, prawda? Także chyba ludzie to przyjęli z wielką radością. Tak, tak. Ja myślę, że to sukces było wszędzie artystyczny, ale czy też i ekonomiczny? Ekonomiczny może mniej, jak to wszędzie. Jak to najczęściej w sztuce, tak jak to u artystów. Ale artystyczny, tak. Artystyczny spory i ja myślę, że no, spróbujemy teraz się zmierzyć z tym projektem odnośnie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, tego projektu Ściany Wolności, tym razem z głową Piłsudskiego. Tak, a w planach? No plany są takie, że realizacja się, że tak powiem, powoli kończy, a więc kończę odlewać te głowy w Ćmielowie, w zakładach porcelany w Ćmielowie. Robiony jest stelaż, który będzie w cudzysłowie imitował trochę ścianę, na którym będą ustawione te główki w kompozycji 10x10 o wielkości prawie 3x3 metry. No i będzie zaprezentowany. Pierwsza odsłona planuje gdzieś na... Mówię jeszcze gdzieś, bo na pewno w Warszawie tylko jest kilka propozycji, kilka miejsc, o którym jeszcze na ten moment nie chciałbym mówić, bo nie wiadomo, które z tych miejsc będzie pierwszym, ale szeroko będziemy zapraszać na te uroczystości. No, ja mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie, bo proszę państwa, czworo gości, którzy się wcześniej nie znali. To ja spowodowałem to spotkanie, no ale tak sobie pomyślałem. Przecież na takiej wystawie, panie Marcinie, odwiedzanej tłumnie, taka głowa Paderewskiego czy Chopina może przecież stać i z pewnością robiłaby wielkie wrażenie, prawda? To samo zwracam się do Wojciecha Grunwaldzkiego. Skoro jest festiwal Piano w Łodzi poświęcony Rubinsteinowi, to aż się prosi, żeby ten element rzeźbiarski również zaistniał na scenie. Ja pożyczę od pana tę rzeźbę do Nowego Jorku, ponieważ w tym roku w grudniu do Nowego Jorku to planowałem takie duże wydarzenia, Rubinstein Piano Festival, to jest w Łodzi, ale w Nowym Jorku takie wydarzenie, które ma tytuł Paderewski, Wieniawa, Rubinstein, dla Polski wszystko. Czyli połączyłem tych trzech panów, bo oni się znali oczywiście, byli przyjaciółmi, mieli no wszyscy wielki do Polski, wielką miłość i patriotami byli, także jeżeli będziemy organizować u weteranów Armii Polskiej, to pokażemy tego marszałka. Jeśli mamy tylko czas, dysponujemy jeszcze tym czasem, to możemy jeszcze wykonać te głowy, ten taki zamysł mój jeszcze koniec 17 roku, to był taki, żeby stworzyć kilka głów, które wspólnie tworzyły, że tak powiem, tą Polskę niepodległą, bo każdy z nas wie, że to nie Piłsudskiemu zawdzięczamy wszystko na wielu płaszczyznach, na wielu polach było to prowadzone. A więc ja myślę, że bardzo ciekawa rzeźbiarsko głowa Paderewskiego mogłaby się po prostu znaleźć w przestrzeni trzech miesięcy, czterech. Takie drugie głowy wawelskie. A dodajmy, że jest to głowa, że tak powiem, nie byle jaka, bo na przykład włosy, element charakterystyczny, podkreślany przez bardzo wiele wielbicielki Paderewskiego przecież, które zwracały uwagę na właśnie te bardzo charakterystyczne włosy, loki takie bardzo potężne, bym powiedział, to jest chyba taki element, tak mi się wydaje, rzeźbiarsko, który jest wymagający. Tak. Dlatego też nie ma się co dziwić, że wybrałem głowę Piłsudskiego jako tą taką pierwszą na upamiętnienie tej niepodległości, bo jest tak ciekawa i tak charakterystyczna. Przerzeźbiona od prawa do lewa, można powiedzieć tak trochę, bo tych pomników sporo stoi, sporo powstaje, ale ta moja jest inna, jest taka bardzo, bardzo wyczyszczona, ale cały czas Piłsudskiego przypomnę. Ale głowa Paderewskiego faktycznie musi być, ponieważ pamiętam literaturę, jak Helena Modrzejewska była zachwycona głową Paderewskiego. Ona go promowała, pomagała mu oczywiście, jak pamiętamy, jak wiemy, ale właśnie zwróciła uwagę na jego gesty, na skupienie i na głowę, na włosy, na układ twarzy. Także ta głowa może dla pana być dobrym tutaj pomysłem. Tak. Specjalnie podaliśmy to młodzieży, bo Helena Paderewska nazwała, Helena Modrzejewska Paderewskiego nazwała nasza chryzantema. No proszę. Ale Artur Rubinstein też zafascynowany Paderewskim i też przejął po nim ten bujny wielki włos, prawda? Tak, ale myślę, że Rubinstein przede wszystkim miał tę pokorę, że on, jak mówiłem na początku, on czekał w swojej kolejce, ale wiedział, że w Ameryce między pierwszą a drugą wojną, że tam jest trzech wielkich pianistów, właśnie Paderewski, Hochman i Rachmaninow. I on mówi, mam wielką konkurencję, ale spokojnie nie robił żadnych dziwnych gestów. Także po prostu dla niego Paderewski był naprawdę kimś bardzo ważnym, wyjątkowym. Paderewski go podejmował u siebie w roku 1903, tam właśnie w Szwajcarii, Morsz. Tam u niego, u Paderewskiego w domu, właśnie w tej willi, Rubinstein poznał właściciela Stanwaya, tej fabryki fortepianów. Naprzeciwko Carnegie Hall w Nowym Jorku była, bo już teraz nie ma, przez kilkadziesiąt lat fabryka, znaczy biuro Stanwaya. I tam jak się wchodziło, to po prawej stronie wisiał wielki portret, bodajże 2,5 metra wysokości, właśnie Paderewskiego. Piękny, kolorowy portret Paderewskiego. Oni go tak uhonorowali. No, grał na Stanwayach. Zresztą Rubinstein później też grał tylko na fortepianach marki Stanway. Także ci dwaj panowie, ci wielcy Polacy, patrioci, Paderewski i Rubinstein, absolutnie tutaj dobrze, że dzisiaj ich łączymy, że tu pan redaktor, mówię do ciebie, Wojciechu, tak. Poprosiłeś. No, zaczęło się od właśnie tej wystawy, projektu, bo tak to młodzi zwykle nazywają to, co chcą zrobić. Mają jakąś pewną ideę i nazywają to projektem i ten projekt Paderewski w Służbie Niepodległej zaowocował wystawą. Jakie były wrażenia po tej wystawie? Dużo osób ją obejrzało? Tak, wystawa była dotychczas w kilku miejscach. Ja jeszcze tylko dodam, że pod tytułem do tej wystawy, czyli Paderewski w Służbie Niepodległej i pod tytuł artysta, ambasador polskości, mąż stanu, filantrop, to są takie cztery określenia, które w pewnym sensie definiują rozmaitość działań i wielopłaszczyznowość tych działań, które Paderewski dla Polski podejmował. Wystawa była w Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, to jest przy Krakowskim Przedmieściu. Poza tym odwiedzała również szkoły podstawowe, bo to jest element, na który, tak jak już powiedziałem, w naszej działalności ten edukacyjny, który jest niezmiernie istotny, to znaczy, żeby młodzi ludzie w ciekawej graficznie formie mogli się zetknąć z historią, żeby tę historię niejako ożywić i opowiedzieć o niej tak, żeby tych młodych ludzi zainteresować. W związku z tym jest taki plan, żeby ta wystawa podróżowała po świecie. Są już pierwsze głosy od Polonii, między innymi z Włoch, ale też z Francji, żeby taką wystawę, jeśli nawet nie w tym roku, to może w przyszłym, pokazać właśnie dla środowisk polonijnych tamże. No i mamy nadzieję, że to się uda, bo jest to rzeczywiście rzecz, którą warto pokazywać i warto nazwisko Paderewskiego nadal popularyzować. Tak, nie da się ukryć. Piękna polska postać. wielce zasłużony dla polskości, patriota. No cóż tu jeszcze więcej powiedzieć? Jego życiorys wystarczyłoby przeczytać, prawda? Szkoda, że nie mamy filmu. Wielkim autorytetem na świecie. Tak, że nie mamy filmu biograficznego o Ignacym Paderewskim. To też jest zadanie dla młodych scenarzystów, filmowców. Od kilku lat z takim scenariuszem próbuje dobić się do telewizji profesor Marian Marek Drozdowski, wielki patriota i taki wielbiciel. Znam. Właśnie Paderewskiego, biografista, to jest przecież przewodniczący Rady Biografistyki Polskiej Akademii Nauk Instytutu Historycznego. Napisał ogrom prac i między innymi o Paderewskim kilka biograficznych rzeczy. I jego pomysłem dosyć ciekawym byłby taki serial Muzy Paderewskiego, ponieważ stwierdził, że kobiety wokół Paderewskiego byłyby taką przyciągającą miłośnie historią, żeby no, młodzież jakoś zainteresować. A w tle oczywiście by była wielka polska historia. Mm-hmm. Czyli profesor ma ten scenariusz gotowy? Ma. Od kilku lat. To zdradzam, bo wiem. Bo ja od czasu do czasu mam okazję spotkać na korytarzu prezesa telewizji. To może spróbuję mu o tym powiedzieć. Zainteresować go. No. Zainteresować, oczywiście. I proszę Państwa, skoro jest taki scenariusz, to na co czekamy? Proszę Państwa, przykro mi to powiedzieć, ale będziemy za 3 minuty musieli kończyć audycję ze względu na wybory samorządowe. Za chwilę się pojawi obowiązkowy blok wyborczy. Ale jeszcze mamy te 3 minuty. Porozmawiamy może jeszcze króciutko o fascynacjach Paderewskim. Pracowała pani nad wystawą, przekopała się pani wśród różnych dokumentów, prawda? Żeby opisać to wszystko. Co panią jeszcze zafascynowało w postaci Ignacego Paderewskiego? Z postacią Paderewskiego zetknęłam się 25 lat temu i to w Żytomierzu, tam właśnie, gdzie odszukiwano ślady po Paderewskim i zabezpieczano te ślady. W 2010 roku robiliśmy wystawę Paderewskiej Ziemia Żytomierska, gdzie podaliśmy nowe dokumenty z archiwów państwowych w Żytomierzu, które świadczą o łączeniu całej rodziny Paderewskich z Ukrainą, z tą ziemią i nawet o możliwościach planów Paderewskiego, bo on chciał zapisać i zapisywał zarówno swoją drugą żonę Helenę Górską, Paderewską z Rozenów, do ksiąg i swego syna Alfreda, do ksiąg szlacheckich guberni wołyńskiej. A proszę pani, miejscowi mieszkańcy Żytomierza mają świadomość, kto w ich mieście pracował, myślę, i jaka rodzina? Już po tych 25, a w ogóle po 30 latach zmagań, prawda, z tą polskością, która istnieje w Żytomierzu do dzisiaj, z cmentarzem, który się nazywa cmentarzem polskim przez nas, tym ogromną nekropolią, mniej więcej drugą po Łyczakowie i taką może trzecią po Rosie, Mają, bo nawet pomnik żeśmy chcieli parę lat temu postawić Paderewskiemu, co wywołało pewne niesnaski środowiskowe, ale o tym to by była już inna tak. audycja. Proszę Państwa, kończymy niestety, bardzo, bardzo mi przykro. Dziękuję serdecznie. Pani Elwira Gilewicz była gościem audycji, autorka wystawy o Ignacym Paderewskim, przewodnicząca Rady Polsko-Ukraińskiej Fundacji. Wojciech Grochowalski, pisarz, redaktor naczelny Pisma Kultura i Biznes. Marcin Pasierbiński, dziękuję bardzo, prezes Fundacji Służba Niepodległej. I artysta, rzeźbiarz Stanisław Brach, któremu życzymy powodzenia artystycznego i